Egunon lagunok, zuokin Otxartaga eskolako irratia. Gaur ostirala, apirilaren 12an 6. B mailakoek hitz egingo dizuegu. Espero dugu irratsaio hau zuen gustukoa izatea. Ni unaz naiz, eta zuen gaurko esataria izango naiz. Orain aurkeztu nahi dizuet nirekin dauden lagunak. Azteko, Naroak eta Ametxek ingeles tartetxoa sarduratuko dira. Gero Ametxek eguraldiaren berri emango digu ere bai. Naroak urtebetetxeen berri emango digu. Marak asmakizunen tartea, asmakizunak esango dizkigu. Oierrek albiste berezi bat eskainiko digu. Aste honetako urrezko esaldia Mohamedek eskainiko digu. Eta adi egon Mohamedekin aste honetako galderak berak esango ditu eta... Azteko prez gaudenez ingeleseko tartearekin usten zaituztegu. Good morning, Ametx and Mara. Good morning, friends. You are listening to Otxartaga radio program. Ametx is speaking. Good morning, mates. My name is Naroa. Today is Friday, the 12th of April 2019. Naroa, are you thinking on what you are going to do this weekend? Yes, I'm free. Time I like making TikToks and going out with my friends. What about you? I like playing escupilota, bass handball, and football too. I also like going out with my friends. Good plans. Did you enjoy the Corrica on Wednesday? Yes, of course. Even if we didn't run a lot, we had a great time and we danced a lot at Otxartaga's Park. And did you like the English theater? The Brave Little Taylor, yesterday? Yes, I like it. It was very fun. Ames, have you realized that tomorrow begin his third holiday? Yes, of course. 2 weeks holiday for everyone. Wow, I think we're going to have a lot of fun. A light bit of study too. Well, now let's continue with the radio program. Bye-bye. Orain jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Ametx, esango diguzu ze eguraldi egiten duen gaur? Bai, noski. Gaur gure eskolako termometroak 12 gradu markatzen ditu. Eta zerua odeitsua agertzen da. Aipatzekoa da, aurten udaberria zizenetik orain dela 20 egun izan ditu egun hotzak eta euritsuak. Espero dugu urrengo egunetan oporretan egongo garenean, eguraldia hobetzea eta temperatura atseginagoak gozatzea. Gaurko eguraldia badakigu eta orain jakin nahi dugu ea gaur norbaiten urtebetetzea den. Naroak, zur badakizu hori? Bai, badakit, eta gauza bitzi bat gertatzen zaigu. Alde batetik gaur bi urtebetetzek ditugu. Lehenengo mailako Aliben Elhag 7 urte betetzen ditu eta bigarren mailako Lucia Palaciosek 8 urte. Beste aldetik asteartean beste 2 urte betetze egon ziren. Bosgarren maila Peio de la Puentek eta Kolo Rojok 11 urte bete zituzten. Zorianak, Ali, Lucia, Peio eta Koldo. Orain asmakizunen tartea dugu. Mara, esango diguzu zer igarkizunak ditugun gaur? Bai, baina lehenengoz aurreko irratsaioaren asmakizunen galderen erantzunak eta irabazleak kaleratuko ditugu. Lehenengo asmakizuna, Leoia. Bigarren asmakizuna, Zuloa. Lehenengo galdera, Korrikari buruz. Bigarren galdera, Hendika Mora. Hirugarren galdera, 12 gradu. Laugarren galdera, Argiderrek eta Markelek. Irabazleak hauezek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea, bigarren mailako Ian Rodriguez. Bigarren zikloko irabazlea, laugarren mailako Noemi Arrabal. Hirugarren zikloko irabazlea, bosgarren mailako Peio de la Puente. Zorionak irukote horri. orain bai datoz aste honetakoak, entzun adi, hau da lehenengoa. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, lasterketa berezionetan guztiok gara irabazle, egunez eta gauez txikiak eta nagusiak. Tipitapa, tipitapa, Euskal Herria zeharkatzen eta Euskara bultzatzen. Berriro esango dut, adi egon. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, lasterketa berezionetan guztiok gara irabazle, egunez eta gauez txikiak eta nagusiak. Tipitapa, tipitapa, Euskal Herria zeharkatzen eta Euskara bultzatzen. Eta orain bigarrena. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, bihar hasiera emango diogu, 15 eguneko atxedenari lan handia egin eta gero liburuak eta fitxak motxilan utzi, bueltan aste gutxi, eta agur esango diogu ikasturteari. Errepikatuko dut, entzun arretaz. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, bihar hasiera emango diogu, 15 egunetako atxedenari, lan handia egin eta gero liburuak eta fitxak motxilan utzi. Bueltan aste gutxi eta agur esango diogu ikasturteari. Gogoratu, erantzutekoan ondo idatzi eta postontziran sartu. Suerte! Jarraian Oierrek albiste interesgarri bat komentatuko digu. Aurrera, Oier. Herenegun asteazkenean Ortuellako ikasle guztiek korrika txikian parte hartu genuen. Ibilbidea gure eskolako lehen hezkuntzako patioan hasi zen. Hor laugarren mailako bi ikasleak erabaten zuten lekukoaren eta pankartaren atzean hasi zen lasterketa berezi hau. Bidetik gehitu ziren gure aur hezkuntzako ikasleak, San Feliz ikastetxekoak eta Ortuellako institutokoak. Ibilbidea Otxartaga parkean amaitu zen. Antxe alkataren ikurriren eta gure maritxuen hitz batzuen. Ostean bi eskolako zeigarren mailako ikasleek bertsu batzuk abestu genituen. Amaitzeko ospakizun polit hau aurrezkuntzako eta lehenengo zirloko ikasleak frontoira joan ziren ikuskizun batekin gozatzera. Berriz, bigarren eta hirugarren ziklokoak parkean bertan gelditu ginen musikaz eta dantzaz beteriko festatxoaz parte hartzeko. Oso ondo pasatu genuen, baina ez ahaztu korrikaren helburua dela Euskal Herri osoan euskararen erabilpena bultzatze eta guk umeak zeregin handia dugu hau lortzeko. Badakizue, euskaraz egiten ez duzuen egin klika! Eta orain? Urrezko esaldia! Berak zaukala esan zuen, berriro, berak zaukala esan zuen, ez ahaztu, aitzakiarik gabe maritzuren txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko gaurko irratsaioaren inguruko galderak Mohamed esango dizkizue. Erne egon, mesedez. Lehenengo galdera, zenbat umek ospatzen dute urte betetxe aste honetan? Bigarren galdera, zein da aste honetako urrezko esaldia? Hirugarren galdera, nori izan da irratsaionen esataria? Laugarren galdera, zer ospatu dugu aste honetako aste azkenean? Berriro irakurriko dut, adi. Lehenengo galdera, zenbat umek ospatzen dute urte betetxe aste honetan? Bigarren galdera, zein da aste honetako urrezko esaldia? Hirugarren galdera, nori izan da irratsaionen esataria? Laugarren galdera, zer ospatu dugu aste honetako aste azkenean? amaitzen da gure gaurko irratsaioa. Entzule lagunok, gaurkoz gureak egin du, ondo pasatu zenutelakoan, agur. Oso ondo pasa oporretan! Thank you.